Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει φτιάξει μια ηλεκτρονική εφαρμογή που ονομάζεται e-καταναλωτής. Κατεβάζει την εφαρμογή δωρεάν στο κινητό σου τηλέφωνο. Βάζεις το Μητσοτάκι και σου λέει πού θα βρεις φθηνότερο το αγγούρι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Βάζεις το Μητσοτάκι και σου λέει πού θα βρεις φθηνότερο το αγγούρι. Αυτή είναι η κομβική λέξη, η λέξη Μητσοτάκη. Τι βάζετε στην εφαρμογή ή καταναλωτής, μπορεί να φτιαχτεί και εφαρμογή ή ψηφοφόρος. Είμαι προς διορισμούς το ψηφοφόρος, η γνωστή τρισύλλαβη λέξη που αρχίζει από μα και τελειώνει σε λακάς. Οπότε, βάζοντας την κομβική λέξη Μητσοτάκης, σας καθοδηγεί να πάτε, σαν τρελή θα τρέχετε μες στην Αθήνα ή οπουδήποτε, να βρείτε το αγγούρι. Έτσι μόνο μπορεί να ξεκλειδώσει το φτηνό αγγούρι, γιατί αλλιώς θα το βρείτε πολύ ακριβό όπως και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Πάμε πολύ καλά σαν χώρα. Ο Άδωνης τα είπε αυτά, ο αρμόδιος υπουργός. Μόνο αυτός βγαίνει από την κυβέρνηση, οι υπόλοιποι δεν εμφανίζονται. Οπότε έχουμε λίγο Άδωνη σήμερα. Και για πολλούς λόγους, γιατί μας απασχολεί τις τελευταίες 10 μέρες για ένα σωρό γαργαλιστικά και πολύ σοβαρά κατά τα άλλα θέματα. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο. Να μείνουμε λίγο στον ίδιο, διότι μηνιαίος στα ελληνικά. Αλλά υπάρχει και η ίδια λέξη στα αγγλικά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Μα δεν μπορεί να λες καλό παράδειγμα πληθωρισμού την Πορτογαλία που το 2021, στο σύνολο του έτους, έκλεισε με πληθωρισμό 1,3 και να μην θεωρείς καλό παράδειγμα την Ελλάδα που έκλεισε με 1,2 ακόμα και τον Ιανουάριο του 2022. Αν το δείτε monthly, μήνα με το μήνα, πάμε καλύτερα την Πορτογαλία και τον Ιανουάριο. Αν το δείτε monthly, το αγγούρι. Που κράβει φάις του. Το αγγούρι. Η αμπούντα τέλα μπάτς, μπάτς, μπάτς, μπάτς, μπάτς, μπάτς, μπάτς, μπάτς. Που κράβει φάις του. Αγγούρια. Είμαστε γενικώς με τα λαχανικά σήμερα. Κάνουνε καλό, κάνουνε καλό. Έχει αποδειχθεί, τα συστήνουν και οι γιατροί για πάρα πολλούς λόγους. Monthly λοιπόν, μηνιαίως, πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά έτσι θα γίνει η σύγκριση. Μόνο monthly. Μην αρχίζετε τώρα εσείς και συγκρίνετε τι κάνατε το Σεπτέμβρη. Όχι τέτοιους συνδυασμούς και συλλογισμούς. Μόνο τι κάναμε το Γενάρη. Τι κάνουμε τώρα το Φεβρουάρι. Παίρνετε τόσα λεφτά για σούπερ μάρκετ και για ΔΕΗ, για φυσικό αέριο ειδικά. Θέλετε τα τριπλάσια. Δεν φτάνουν που δεν φτάνουν. Έτσι βγαίνει ο προϋπολογισμός. Σε monthly βάση, όπως λέει ο αρμόδιος υπουργός, γιατί έχουμε αρίστους στην κυβέρνηση και έτσι τα υπολογίζουν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Είμαστε στον αστερισμό του αγγουριού. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μα που να φας τη γλώσσα σου. Με τόσα φλάμπουρα λάμπη, λάμπη ο ουρανός. Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο... Ή καταναλωτής. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο... Ή καταναλωτής. Σώπα που να είναι. Καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Το παππού να είναι, βάζει μάλλον οι καμπάνες. Αυτό το αγγούρι είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το αγγούρι είναι δικό τους και δικό μας. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς. Πάλι το αγγούρι. Δικά μας είναι. Είναι εδώ ποιητική αδεία. Αττική σύνταξη. Το αγγούρι δικά μας είναι. Πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε. Αυτό το αγγούρι, όπως λέει εδώ το τραγούδι, είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει από ό,τι μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Μας απασχολεί ο Άδωνης τις τελευταίες 10 μέρες για την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης Νοβάρτης που τον αφορά. Έτσι όπως έγινε, με κάτι φωτοτυπίες που βγήκανε, με κάτι ερωτήματα που γεννήθηκαν από την αρχαιοθέτηση και για τη δικαιοσύνη και για τον Άδων και για το πώς γίνονται όλα αυτά. Μας απασχολεί για τα διευκρίνηστα ποσά. Αυτά τα είχε εντοπίσει ένας εισαγγελέας, αλλά έκρινε ότι πρέπει να πάει στο αρχείο υπόθεση. Μας απασχολεί γιατί ένα κανάλι έκανε καταθέσεις στο λογαριασμό του Άδωνη, επειδή η σύζυγος δούλευε εκεί, λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες και για την ελληνική αγωγή που μπήκε με απόφαση κεραμαίως στα σχολεία. Ο ένας υπουργός για τον άλλον υπουργό. Γι' αυτό έχουμε λίγο Άδωνη σήμερα. Αλλά όμως δεν έχουμε μόνο Άδωνη, έχουμε και πάρα πολύ, και πολύ μεγάλη και δεν φαίνεται να τελειώνει με τίποτα ακρίβεια. Δραματική κατάσταση. Από όπου και να το κοιτάξουμε, είτε είναι προϊόντα αυτά διατροφής, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι πετρέλαιο για θέρμανση, το γκάζι. Τα πάντα είναι σε άνοδο. Ακριβά είναι. Ό,τι παίρνουμε είναι και 50 λεπτά παραπάνω. Από πού να ξεκινήσει, από τα χόρτα, από τις ντομάτες, από πού να ξεκινήσει. Μανταρίνια, πορτοκάλια, όλα. Μας ήρθε τον Οκτώβριο, τον πληρώσαμε. Τώρα περιμένουμε το υπόλοιπο. Τον Οκτώβριο ήρθε αυξημένος. Τον Οκτώβριο ήρθε αυξημένος. Τώρα θα μας μπουλιάξει. 475 πλήρωσα. Και τώρα περιμένω τους 24 του μηνός, δεν ξέρω τι θα έρθει. Το αγγούρι. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Το αγγούρι. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Το αγγούρι. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να είναι θα σημάνουν. Αγγούρια. Αγγούρια. Αυτό το αγγούρι είναι δικό μας και δικό μας. Αυτό το αγγούρι είναι δικό μας, δικό μας, δικό μας. Οχου. Και δικό μας. Όπως είδατε, άλλαξε το τραγούδι. Πήραμε το αγγούρι, έγινε δικό μας. Από εκεί που ήταν δικό τους και δικό μας, δεν έχεις αυτά μοιρασιές. Τελικά γίνεται μόνο δικό μας. Όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή στις κρίσεις γενικότερα, στις κρίσιμες στιγμές, σαν αυτή που ζούμε, χωρίς να ξέρουμε τι ξημερώνει και αύριο. Ο πέμπτος λόγος που μας απασχολεί ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτές τις μέρες, το πολιτικό σκηνικό, το διάλογο, το πολιτικό, είναι για την ελληνική αγωγή. Είναι αυτή η σχολή που έχει ο ίδιος, την έχει φτιάξει κάποιες δεκαετίες πριν και με απόφαση της κάποιων επιτροπών και ενός Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας μπήκε η ελληνική αγωγή στα σχολεία. Μπορούν δηλαδή, αν το επιλέξουν εθελοντικά βέβαια, αν το επιλέξουν μαθητές ή αν το επιλέξουν καθηγητές, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα μαθήματα της ελληνικής αγωγής που είναι από πολύ συγκεκριμένη οπτική, με πολύ συγκεκριμένη αισθητική και με πολύ συγκεκριμένη άποψη. Όλο αυτό λοιπόν η κυρία Κεραμέως θεώρησε χρήσιμο ότι πρέπει να ενταχθεί στα σχολεία και τα παιδιά να μάθουν τι ακριβώς λέει η ελληνική αγωγή για την ιστορία που είναι ενός άλλου υπουργού όλο αυτό. Η μία υπουργός βάζει του άλλου υπουργού την άλλη δουλειά που έχει, δεν ξέρω, πέμπτη, τέταρτη, την βάζει μέσα στα σχολεία. Φαντάζομαι τα παιδιά θα ακούσουν αυτό που είχαμε ακούσει και εμείς παλιά στην ελληνική αγωγή, αυτό το ηχητικό απόσπασμα. Εδώ λοιπόν πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια γεννήθηκε ο πρωτάνθρωπος, ο Έλληνο Λευκός, ο εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής. Ο Έλληνας είναι ο εκπρόσωπος της Αρίας Φυλής, δεν υπάρχει άλλη Αρία Φυλή, δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Φυλή και δεν πρέπει να πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας, άσχετα αν έχουν κλέψει τα σύμβολα και αν οικειοποιούνται την Αρία Φυλή και κάποιοι άλλοι. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Για μπουντά ντε αλα μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Είμαστε ξεκάθαροι. Ο Άριος είναι το αγγούρι. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Γουγουγουγα τα τοκάνω ή βάει κομμέσα ο κομμάτσι. Γουγουγουγα τα τοκάνω ή βάει κομμέσα ο κομμάτσι. Γουγουρι. Αυτό ακριβώς. Ο Άριος είναι ο Έλληνας. Αυτό αποδεικνύεται. Μια εικόνα θα πω μόνο. Όταν περνά στα διόδια είτε των εθνικών οδών είτε της Αττικής Οδού, στα 10-15 μέτρα μετά έχει πεταμένα χαρτάκια από τα διόδια. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις, δεν έχεις τα 50, στα 10-20 μέτρα τα πετάνε αμέσως. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι είμαστε ιαρία φίλοι, κάτι ανώτερο φαίνεται αυτό σε όλες τις εκφάνσεις, πτυχές της καθημερινότητας, πόσο μάλλον σε αυτό. Σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στην ΕΡΤ, στην πρωινή εκπομπή, και τον ρώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για όλο αυτό που έχει γίνει με την ελληνική αγωγή και πώς μπλέκει με κάποιο τρόπο μέσα στα σχολεία και με απόφαση πάντα της Κεραμαίος. Δηλαδή, αν κύριε Πιταρά, εγώ δεν είχα την ελληνική αγωγή ιδρύσει, είχα ιδρύσει τη μαρξιστική αγωγή. Και δεν διδάσκαμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τον Έσοπο και τον Θουκυδίδη και τους τραγικούς, αλλά διδάσκαμε το πώς έκανε την επανάσταση στην Κούβα, Τσε Γκεβάρα με τον Κάστρο. Θα φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε περίπτωση αν είχε τη μαρξιστική. Πρώτον, δεν υπήρχε περίπτωση να είχε τη μαρξιστική αγωγή. Δεύτερον, αν είχε τη μαρξιστική αγωγή, δεν θα τον διάλεγε καμία Κεραμαίος. Άλλα είναι τα κριτήρια της παπαδιάς και άλλα θέλει να διαλέγει για να βάζει μες στα σχολεία για να γίνεται τα μυαλά των παιδιών γιαούρτι με όλα αυτά που τα σερβίρουν και με τον τρόπο κυρίως που τα σερβίρουν. Γιατί είναι άλλο η ελληνική ιστορία και όπως πρέπει να διδάσκεται με επιστημονικό τρόπο, και άλλο έτσι όπως τη διδάσκουν όλες αυτές οι σχολές με την αρχαιολατρία. Τον αποστεωμένο εντελώς τρόπο, με μια διάθεση ανωτερότητας των Ελλήνων, είτε τότε είτε τώρα, και όλο αυτό φτάνει πολύ μακριά και δυστυχώς καταντάει και επικίνδυνο, αν αναλογιστούμε τι ακριβώς γίνεται στις μέρες μας και πού πατάνε όλα αυτά τα αφωνικά κατά καιρούς, ειδικά με ρατσιστικά κίνητρα, σε ποια ιδεολογική βάση μπορεί να πατάνε. Και την συνέχισε την κουβέντα και του τη λέει λίγο και ο Πιταράς σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Ούτε τότε θα έπρεπε να έχετε οποιαδήποτε διασύνδεση με το δημόσιο πάντως. Τι λέτε, το αν έχει δικαίωμα το Υπουργείο Παιδείας να προτείνει προγράμματα εκτός ορολογίου προγράμματος, αυτό είναι βασική του εκπαιδευτική πολιτική και θεωρώ και πολύ σωστή, αν ρωτά τη γνώμη μου. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά του σχολείου, γι' αυτό το αναβαθμίζουμε. Γιατί να μπορεί αυτό, κύριε Πιταρά, να προσφέρεται μόνο σε ιδιωτικά σχολεία και στο δημόσιο, μπορεί να μου το εξηγήσετε. Για ποιο λόγο? Για να μην γίνεται διαφήμιση στις εταιρείες κάποιου υπουργού, όταν ο ένας υπουργός το κάνει αυτό. Υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και λανσάρουν, πλασάρουν υπουργών άλλες εταιρείες. Αν δεν καταλαβαίνει ένας υπουργός, μια κυβέρνηση, ότι υπάρχει ηθικό θέμα, δεν θέτουμε θέματα οικονομικά γιατί δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση γι' αυτό, αλλά να μην μας δεχτούμε ότι όλα είναι τσάμπα και ας μείνουμε στο ηθικό κομμάτι. Δεν θα έχει απολαβές όταν έρχονται τα παιδιά και μαθαίνουν και τρίβονται και ζυμώνονται με την ελληνική αγωγή? Δεν έχει κάποια απολαβή αυτός που έχει την ελληνική αγωγή? Ή τυχή σχολή, δεν δημιουργείται ένα δέσιμο συνειδησιακό με αυτά τα παιδιά, εμπορικό στην πορεία? Αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος υπουργός, νομίζω δεν υπάρχει νόημα να γίνεται κάποια άλλη συζήτηση. Οι αγρότες έχουν ψιλοζεστάνει τα τρακτέρ, την πιο κλισέ φράση των τελευταίων 30 ετών. Κάθε χρόνο ζεσταίνονται τα τρακτέρ, δηλαδή οι αγρότες καλάγουν και θα ζεσταίνουν. Απλά οι δημοσιογράφοι που βγάζουν πάντα το ίδιο σουπεράκι από κάτω, τον ίδιο τίτλο στα δελτία και στις ενημερωτικές εκπομπές. Ζεσταίνουν λοιπόν τα τρακτέρ. Οπότε έπρεπε να βγει ο αρμόδιος υπουργός, είναι ο κύριος Σπύρος Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκανε συνέντευξη τύπου προχτές και ανακοίνωσε το εξής. Υπογράψαμε χθες από κοινού με τους συναδέλφους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από τον Αύγουστο έως Δεκέμβριο του 2021. Μειώνουμε μόνιμα το ΦΠΑ στα λιπάσματα από το 24% στο 13%. Μια παρέμβαση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μειωμένος αυτός ο φόρος ήδη στα 13%, στο 13%. Παρ' όλα αυτά μας ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι από τα 24 τον πάει στα 13%. Αυτό δείχνει και την οργάνωση. Νομίζω υπήρχε ένα βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη που το κατέβασαν αμέσως γιατί βγήκε ο ίδιος να πει κάτι. Το κατέβασαν το βίντεο, δεν υπάρχει, αλλά το κατάλαβαν οι αγρότες, βγήκανε μετά και το επεσήμαναν. Τώρα όσον αφορά κάποιες εξαγγελίες για μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, εκτός του ότι το ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος είναι ανταποδοτικός, τον παίρνεις και τον δίνεις, εκτός αυτού αισθανόμαστε ειλικρινά την κοροϊδία στο πετσί μας, γιατί μιλάει για επιστροφή φόρου ΦΠΑ από το 24% στο 13%. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ΦΠΑ είναι ήδη 13% στα λιπάσματα που οι αγρότες χρησιμοποιούν. Αυτά και μόνο μας δίνουν να καταλάβουμε ότι πολύ καλός και δικαίως είμαστε στον δρόμο και θα εντείνουμε την προσπάθειά μας μέχρι να δικαιωθούμε. Θα έλεγε κανείς, άμα δεν την ξέρουμε αυτή την κυβέρνηση, ότι είναι ασόβαροι, ότι είναι τσαρλατάνοι. Ανακοίνωσαν και με στόμφο ο υπουργός και στο βίντεο που δεν υπάρχει ο Πρωθυπουργός, ότι κατεβάζουν το φόρο από το 24% στο 13%, ενώ είναι εκεί ο φόρος, στο 13%. Τέτοια γνώση των πραγμάτων, τέτοια αντιμετώπιση σοβαρή για τους εαυτούς τους καταρχάς και μετά για τους προς τους αγρότες. Και το κατάλαβαν οι αγρότες βεβαίως και κατάλαβαν ότι με αυτούς που έχουν εμπλέξει δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν μπορείς να εμπιστευτείς τίποτα. Ακόμη και αυτά τα πολύ απλά, τι μέτρα ανακοινώνουν, που υποτίθεται υπάρχουν επιτελεία. Χιλιάδες σύμβουλοι, παρασύμβουλοι σε όλα τα υπουργικά γραφεία για να κάνουν τις ανακοινώσεις και να λάβουν τα μέτρα και να πούν αυτό που πρέπει να πούνε. Ακόμη και εκεί οι άριστοι έκαναν τη χοντράδα και το λάθος. Οπότε τι έχει μείνει από όλα αυτά, το γνωστό αγγούρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ελέγξει το αγγούρι. Ναι, γιατί το 2018 πήγα εγώ στην Επιτροπή Υποθενέσεως επί ΣΥΡΙΖΑ, με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος η κυρία Χρυστοδουλοπούλου. Μάλιστα. Έκανα αίτημα να ελεγχθεί το αγγούρι. Και το έλεγξαν, λέτε, τότε. Ελέγχθηκε το αγγούρι. Και μόνο βραβείο που δεν μου δώσανε. Κέρο βεσό ασκησάμι. Αγγούρια. Πάει, ακούω πόνο κράτο. Αγγούρια. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Αγγούρια. Τα λιγουρέμαστε! Τον Οκτώβριο ήρθε αυξημένος. Είναι λίγο βίγκαν η εκπομπή σήμερα. Αν τα λιγουρεύεστε, τα αγγούρια και το άλλο που έλεγε, όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε. Πάρετε να παραγγείλετε. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσω αποστόλης. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Είναι και το θέμα τέτοιο που ευνοεί συζητήσεις, συνειρμούς, σκέψεις, προτάσεις, ιδέες για καλύτερη ζωή, για ζωρίσματα ή για δροσίσματα. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Στην Κόσκο έχουν 24 ώρα απεργία εδώ στο λιμάνι. Η κυβέρνηση λειτουργήσε ακαριαία, όπως δεν έχει λειτουργήσει και όπως δεν λειτουργεί σε άλλες περιπτώσεις. Λειτουργήσε εδώ από τα ξημερώματα, νομίζω 3-4 το βράδυ. Έστειλε εκεί τις δυνάμεις των ΜΑΤ, έστειλε ΟΗΚ. Αυτά δεν τα βλέπουμε όταν γίνεται κάποιο φυσικό φαινόμενο που είναι θέλημα Θεού. Αλλά όμως όταν πρόκειται για κινητοποίηση εργαζομένων, πάνε αμέσως από πριν και φυλάνε εκεί την ιδιωτική δουλειά ή περιουσία κάποιου, γιατί πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία και να έρθει η ανάπτυξη. Έτσι όπως έρχεται η ανάπτυξη και για αυτούς που έρχεται η ανάπτυξη. Με το που είδαν οι υπόλοιποι λιμενεργάτες, πέρα από την Κόσκο, του ΟΛΠ, οι εργάτες, όλη αυτή την κατάσταση με τα ΜΑΤ και τα ΟΗΚ, έκαναν και αυτοί απεργία. Σταμάτησαν και αυτοί τη δουλειά τους, μέχρι να αδειάσει το λιμάνι και να λειτουργήσει κανονικά. Πήγε πολύ καλά, θέλω να πω, όλη αυτή η προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκρατίας των εργαζομένων. Θα ακούσουμε εδώ τον Δαμιανό Βουδιγάρη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι. Στην Αττική Οδό ο κόσμος περίμενε 2 μέρες για να απεγκλωβιστεί. Εδώ, σε 1 λεπτό, με εντολή της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, έχουν φέρει τα ΜΑΤ, τα ΟΗΚ, τις ειδικές δυνάμεις. Περιμένουμε να απογειωθούν αριστοτσές από τα Μέγαρα. Σε λίγο έρχεται ο Παπανικολής από τον Άφθαρμο και θα δέσει και φρεγάτα. Αυτοί είναι. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Αυτοί που δεν κάνανε τίποτα για το θάνατο του Δημήτρη, τώρα έχουν κινήσει γη και ουρανό για να χτυπήσουν εργάτες. Καταλαβαίνουμε το καημό τους και πόσο τους φωνάει η απεργία και ο ξεσηκωμός των εργαζομένων. Δεν κάνουμε βήμα πίσω, ακόμα κι αν δούμε τα νερά μας στο πάτωμα. Τα αιτήματά μας θα δικαιωθούν, θέλουν, δεν θέλουν. Εδώ και τώρα, υπογραφή σύμβαση συλλογική, ένταξη στα βαρέα για όλους τους εργαζομένους, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν γιατί λήξαν τις συμβάσεις τους. Το κάτεργο θα πάψει να υπάρχει. Κάνουμε ξεκάθαρο προς όλες τις πλευρές πως τον νόμο Χατζηδάκη θα τον κάνουμε χαρτοπόλεμο για τις απόκριες που έρχονται. Καλή συνέχεια. Γιατί έρχονται και οι απόκριες. Αυτό είναι το θέμα. Είμαστε στο 2022, όποτε βγαίνουν οι υπουργοί, λένε το πόσο καλά τα πάνω, τι είναι τέλειο, στον πλανήτη, στο σύμπαν, στον γαλαξία, δεν ξέρω εγώ πού, και αγωνίζονται οι άνθρωποι, όχι μόνο εκεί και σε άλλες γωνιές, για συλλογική σύμβαση. Αυτό που ήταν δεδομένο τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, λίγο του 90, έχει γίνει έτοιμα και πολυτέλεια. Και πολυτέλεια, αν κάποιος κλάδος το καταφέρνει, λέει εδώ ένας ακροατής. Αρχαία ελληνικά, μου λέει, διδάσκουν σε πάρα πολλά πανεπιστήμια και σχολεία του εξωτερικού. Συμφωνώ, το ξέρω, μα δεν είπαμε και εμείς εδώ κάτι με τα αρχαία, δεν έχουμε κάτι με την αρχαία ιστορία. Ίσα ίσα πρέπει να διδάσκεται. Το πώς διδάσκεται από με ποιους διάβλους και ποιοι ιδιωτικοί φορείς το αναλαμβάνουν και με ποια οπτική. Αυτό ήταν το θέμα. Και συνεχίζει ο ακροατής. Πάντως τα άπαντα του Στάλιν και του Λένιν, μου λέει, τα έχουν για χαρτιά υγείας όλα τα σύγχρονα κράτη. Κάνεις τεράστιο λάθος. Ο μαρξισμός, ειδικά στα αμερικανικά πανεπιστήμια και στα αγγλικά, αλλά στα αμερικανικά, διδάσκεται. Ψάχνουν πάρα πολύ οι νέοι της Αμερικής φοιτητές, ακόμη και στα ακριβά πανεπιστήμια, να δουν τι ακριβώς έχει πάει λάθος με το δικό τους καπιταλισμό και ψάχνουν τις απαντήσεις και εκεί. Κάτι που δεν συνέβαινε με τέτοια ένταση τις παλιότερες δεκαετίες. Συνεχίζει ο Κροατής. Εσείς συνεχίστε, μου λέει, τον ανέξοδο λαϊκισμό της φασίζουσας αχριστεράς. Αφήνετε δήθεν υπονοούμενα για όλα. Εμείς. Προτιμώ, μου λέει, την ελληνική αγωγή από την αγωγή των Ερυθρών Χμέρ που εσείς εκπροσωπείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το καταλάβατε κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Μπορείτε να προτιμάτε ό,τι ακριβώς θέλετε. Χθες έφυγε η Μαριανίνα Κριεζή, στιχουργός. Έχει γράψει πάρα πολλά στις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι η εμβληματική μορφή πίσω από τη Λιλιπούπολη. Στο τρίτο πρόγραμμα, όταν διευθυντής ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ήταν και καλά μια παιδική εκπομπή, που μόνο παιδική εκπομπή δεν ήταν. Έχουν μείνει πολλά τραγούδια από τότε. Θα ακούσουμε τώρα ένα, επειδή το λένε έτσι και με πολύ ωραίο τρόπο, και είναι και η παιδική χοροδία που τα παίρνει και τα σηκώνει όλα. Πολύ παππολί, πότε στην Ήλιτσα θα ξαναπερπατήσω, πότε από το θα ξαναγυρίσω. Στο χρυσό κόκκινο την παρομίση. Όχι, λίγο πολύ τον κόσμο κι αν γυρίσω. Άλλο νησί δεν θα ξαναγαπήσω. Αντίο, λίγο πολύ, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατίνι μου, το άλλο το πλοίο. Παίρνω το τρένο τη γραμμή. Είπα πριν για την παιδική χοροδία. Γενικώς έχω ένα θέμα με τις παιδικές χοροδίες. Πολύ καλή δουλειά γίνεται, αλλά πάντα, εδώ λέει και το αντίο μακρόσυρτα, πάντα βάζουν τα παιδάκια να τραγουδάνε μικρομεγαλίστικα, που δεν έχω χειρότερο. Ενώ εδώ, σε αυτή την εκτέλεση, γιατί έχει πολλές εκτελέσεις το συγκεκριμένο, είναι τα παιδάκια, όπως πρέπει να είναι. Με δυναμισμό, με καθαρή φωνή, δυνατά, και πρέπει να το χαίρονται και τα ίδια. Αυτό εκπέμπεται από το ίδιο το τραγούδι. Εδώ λοιπόν Ελληνοφρένεια, όχι Λιλιπούπολη, 211-10-80-880, τηλέφωνο, το είπαμε και πριν, σας περιμένει, radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας, η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, στο YouTube θα μας βρείτε στο Ελληνοφρένια, στο official, από κάτω έχει και διαλόγους να κάνετε, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Δεν είσαι πλούσιος για να έχεις τρία αυτοκίνητα. Μαλάκας είμαι τελικά, εγώ έχω ένα αυτοκίνητο και μια γουρούνα. Αλλά. Ένα σου λείπει. Ένα όχημα ακόμα σου λείπει για να μεγαλοπιαστείς. Όχι, ρε. Έχω τρία ακίνητα. Σαν πατήρης που είμαι. Έχω τρία ακίνητα και μένω ακόμα στο πατρικό μου, να πούμε. Οπότε θα την κλειτώσω από τον έμφυα. Άπρε, τι ρε, ξαφνικά δεν σου το είχα. Είδες. Μπράβο. Αυτό. Όχι, άρα, μπράβο. Μα σκέφτηκε ο υπουργάρας. Ο Παρίς φόρος θα κάψουμε είναι στην Λεντίνη και είναι τεράστιος φόρος. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς θα το κάνουμε. Αυτοί δε που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα που δεν τους λες και τους φτωχούς της κοινωνίας θα ωφεληθούν περισσότερο. Φιλαράκι, ανάλογα το κοπάδι και ο τσοπάνης. Φιλιά στα κολομέρια. Έλα, σε πήρα να σ' ακούσω. Μ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω. Σ' αρέσω. Να σου πω. Έλα. Πολύ, πολύ. Αμάξι έχεις? Έχω ένα τώρα, εντάξει, κοίτα. Α, είσαι πλούσιος. Δεν έχω τρία, μισό. Ένα έχω, δεν έχω τρία. Έχω ένα. Είσαι πλούσιος, άρα. Είμαι μεσαία τάξη. Από το πάντο περάσα με τη μεσαία τάξη. Σε σεπόρια τρόπες ανάμω μπορεί να μζει. Ποια από όλες τους είναι? Είμαι working class hero. Α, είσαι hero, hero, ωραία. Να σου πω, πήρα να πω ένα μπράβο. Δηλαδή, πραγματικά έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω μια αίτηση που να χαρώ. Και πήρα να πω ένα μπράβο στα παιδιά αυτά στο μουσικό σχολείο στο Ήλιον. Μεταξύ αυτών και στο μαθητή μου τον Μιχάλη, που βάλανε εκείνο το σκουπίδι που θέλει να λέγεται εκπαιδευτικό στη θέση του και υπερασπίστηκαν τον συμμαθητή του. Άλλη μια απόδειξη ότι ο λαό σώζει το λαό και μόνο τα παιδιά μπορούν να υπερασπιστούν το παιδί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στα παιδιά και η εκπαιδευτική κοινότητα αυτά τα σκουπίδια πρέπει να τα αποβάλει χτες. Αυτές τις μέρες μου λείπει τηλεοπτική ελληνοφρένεια, φίλε. Και να σου πω γιατί. Γιατί, πες μου. Γιατί τότε που δολοφονήθηκε ο Γρηγορόπουλος, βγάλατε τον Καραμαλή με αίμα στα χέρια του, αν θυμάσαι. Και έτσι έπρεπε να βγει ο Συρίγος σήμερα, με αίμα στα χέρια του. Γιατί ήταν αυτοί που καλύπτανε πολιτικά τους ακροδεξιούς στη Θεσσαλονίκη που σκοτώσαν αυτό το παιδί. Ήταν αυτοί που τους ξεπλήρανε πρώτα στη Σταυρούπολη, το Λύκειο. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ενώ χαιρετούσαν ναζιστικά που μιλούσαν για δύο άκρα. Η βία των ναζιστικών ομάδων είναι εξίσου καταδικαστέα, όπως και η βία που ασκούνε αυτοί οι αντιφασίστες ή ο αυτόκλητος υπερασπιστής της νομιμότητας. Ακριβώς, τους ξεπλύνανε καλά-καλά, τους καλύψανε πολιτικά και τώρα κλαίγονται και ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για το παιδί που σκότωσαν στη Θεσσαλονίκη. Μια τέτοια οπτικοποίηση τους πήγαινε. Και όχι μόνο ο Συρίγος, ο Φάνος Γρασιδιώτης είχε τοποθετηθεί τότε, ο Τζίμερος είχε τοποθετηθεί, οι Λυκειάρχοι στο Λύκειο εκεί του Ευόσμου. Καλά, ο Τζίμερος και ο Φαΐλος, παιδί μου, τι θα κάναν άλλο. Για να υπάρξουν αυτό θα λέγανε. Αλλιώς ούτε τα χελωνονιτζάκια δεν θα σχολιόντουσαν μαζί τους που ζουν στο ίδια μέρη. Σωστά. Μια και για υπόνομο. Δεν είπα εγώ, σε παρακαλώ, δεν ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι τα χελωνονιτζάκια ζουν στην Ιταλία αφού τρώνε πίτσα. Ναι, σωστό. Εγώ λέω για υπόνομο. Αν το πει εσύ, δεν ξέρω, το εξετάζουμε. Όχι, εγώ το λέω, εγώ το λέω. Μια και λέμε για υπόνομο. Γιατί τον χάλασε τις προάλλες το Θύμιο που τον είπες υπόνομου. Ένα απλό Σαρδάμ ήταν, όπως το Σαρδάμ. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τώρα άσε με τον κομπλεξικό, μην παρεξηγηθούμε τάχα. Έλα σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ένα σαρδάμι, γιατί δεν το παρεξηγήσουμε, ας πούμε. Σωστό. Γιατί συμβαίνει και σαρδάμους ανθρώπους, ένα δύσκολο λοιπόν για να είμαι ειλικρινής. Χωρίς το αγγούρι. Χωρίς το αγγούρι. Χωρίς το αγγούρι. Δεν πάω πουθενά. Χωρίς το αγγούρι. Χωρίς το αγγούρι. Το αγγούρι. Είναι παλιό ωραίο τραγούδι της Άννας Βύση. Δεν είχε κάνει καριέρα έτσι, κάποιος είχε βάλει το μωρό. Αλλά νομίζω και με το αγγούρι μπορεί να κάνει άνετα μια νέα καριέρα. Ακούσαμε τον κύριο Σκυλακάκη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, το είχε πει από αυτό το μικρόφωνο, ότι δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα, δηλαδή την τιμή των καυσίμων, γιατί οι φτωχοί που θα υποτίθεται έπρεπε να απευθυνθεί αυτή η έκπτωση δεν έχουν αυτοκίνητο. Και άρα η όποια μείωση θα αφορούσε πλούσιους. Ναι, το είχε πει. Μετά βγήκε στην ΕΡΤ να τα κάνει καλύτερα, να τα κάνει μπάχαλο. Και βγήκε το Σαββατοκύριακο και ο Άδωνης να μας πει για ποιο λόγο δεν μειώνεται αυτός ο φόρος. Υπάρχει δυνατότητα να χαμηλώσει ο ειδικός φόρος? Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είναι μια πολιτική απόφαση που σημαίνει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Το πολύ μεγάλο αυτό δημοσιονομικό κόστος, εάν το αποφασίσει μία κυβέρνηση, δεν είναι δωρεάν όπως νομίζετε στην τηλεόραση. Θα σας έρθει εσάς που φωνάζετε με υψηλότερη δόση στο δάνειό σας τον επόμενο μήνα. Ρωτάω και ευτυχώς δεν έχω δάνειο. Είναι τόσο απλό. Άρα, δεν μειώνουν το φόρο κατανάλωσης και την τιμή των καυσίμων δηλαδή. Τα καύσιμα που όταν περνάς έξω από βενζινάδικο σε πιάνει κατάθλιψη. Δεν το μειώνουν όλο αυτό. Πρώτον, γιατί αυτοκίνητα έχουν μόνο οι πλούσιοι. Άρα, δεν θέλουμε τους πλουσίους να τους ευνοήσουμε, όπως είπε ο Σκυλακάκης, ή επειδή θα ανέβει το δάνειο για όσους έχετε δάνεια σπιτιών. Γι' αυτό δεν το κάνουν. Πάρα πολύ καλή κυβέρνηση. Μιαστική, νοιάζεται για εσάς. Έχει έγνοια. Η έγνοια της είστε εσείς. Οι φτωχοί που δεν έχετε αυτοκίνητο και όσοι έχετε δάνειο. Γι' αυτό δεν θα μειώσει το φόρο των καυσίμων, διότι τι θα απογίνουν οι δόσεις, θα φτάσουν στον Θεό. Να βάλουμε μια τελεία σε όλα αυτά, τα πολιτικά, να πάμε σε ένα έτσι, πιο αισιόδοξο ακρόαμα. Βέβαια, εκεί που την έδωσε τη συνέντευξη, βάζουν μουσική από κάτω και το χαλάνε, αλλά δεν έχει να κάνει. Έτσι λειτουργούν τα μεσημεριανάδικα, πρωινάδικα. Είναι ο Νίκος Παπάς, ο μπασκετμπολίστας. Ο μπασκετμπολίστας Νίκος Παπάς. Πολύ καλή παρουσία στον αθλητισμό, με άποψη και με έργο. Πέρα από τα αθλητικά πλαίσια, δεν κοιτάει μόνο τι θα κάνει στο γήπεδο, κοιτάει και την κοινωνία. Και παίρνει από την κοινωνία και δίνει στην κοινωνία. Εξιστόρησε λοιπόν μια ιστορία. Πολλοί άνθρωποι και έξω θέλουν να βοηθήσουν. Όταν εμένα μου λένε για αγαθοεργίες και λοιπά, δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι αυτή η ιστορία. Για το φίλο μου, ας πούμε, τον Αλή από τον Μπαγκλαντές που πουλάει τριαντάφυλλες Φωκίωνος. Και ερχόταν, ξέρεις, αρκετές φορές τα βράδια, ερχόταν με τα τριαντάφυλλά του. Κάποιος από εμάς εκεί κυρίως του δίναμε ένα εικοσάρικο, πέραμε την τριαντάφυλλα, το παίζαμε κι εμείς λίγο μάγκες και λίγο λάρτ. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, έχει γίνει αρκετές φορές, εγώ αράζω μόνος μου στο μπαρ και βλέπω τον Αλή να μπαίνει. Του κάνω ένα νόημα ότι άλλη μην έρθεις, δεν έχω, ας πούμε, δεν θα σου δώσω τώρα. Ήμουν εκεί, τα έλεγα με την πάρτι μου εκεί με τα σκοτάδια μου. Και ο Αλής, ρε παιδί μου, κοντοστάθηκε και θέλοντας και μη πιάνουμε την κουβέντα, φίλε, μισή ώρα με τον Αλή. Την επόμενη φορά που ξαναεμφανίστηκε, πάλι ήμουνα μόνος μου και από τις τύψεις μου την άλλη φορά που την είχα να του δώσω, έχω βγάλει ένα εικοσάρικο να δώσω στον Αλή. Και μου λέει, δεν θέλω, φίλε. Λέω, εντάξει, οκ. Τι? Μου λέει, άμα μπορούμε, λέει, να κουβεντιάσουμε, λέει, πάλι σαν την άλλη φορά. Και λέω, δηλαδή. Ήρθε για κουβέντα και μέσα σε όλα μου είπε ότι ο άνθρωπος 4 χρόνια, φίλε, δεν έχει μιλήσει με άνθρωπο εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει πιει ένα καφέ ο Αλής σπαστά ελληνικά που μιλάει. Είδα έναν άνθρωπο ευτυχισμένο χωρίς να βγάλω ευρώ από την τσέπη μου. Δηλαδή δεν ήταν ευτυχισμένος με το κοσάρικο που νόμιζα τόσο καιρό. Τον έκανε ευτυχισμένο. Ήταν ευτυχισμένος με την κουβέντα που είχε μαζί μου. Εμείς τα πολύ λόγω, τον Αλή, ας πούμε, τον έχουν δει φίλοι μου να με βλέπει μετά πίσω από την τζαμαρία από το Ποτζίδικο τα παιχνίδια μου, ας πούμε. Γιατί λέει είναι ο φίλος μου ο Νίκος. Υπάρχουν πολλοί σαν τον Αλή εκεί έξω, φίλε. Και υπάρχουν και πολλοί σαν και εμένα που νόμιζαν ότι είναι ένα εικοσάρικο, τον ευχαριστούσε. Τουλάχιστον ξέρει, ρε φίλε, τώρα ο Αλή ότι δεν είναι μόνος. Έχει και τον Νίκο, έχει και τους φίλους του και κανένας δεν αφήσει εκεί πέρα έξω να πειράξει τον Αλή για τα, ξέρω εγώ, φασιστικά ή ρατσιστικά ένστικα και ό,τι που βαλάει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συγκεκριμένος ένας πολύ σκεπτόμενος, πολύ ωριμός και ωραίο παράδειγμα. Αυτό ακριβώς. Και ο λόγος του και η ιστορία και πώς αντιμετώπισε τον εαυτό του σε σχέση με τον Αλή και πώς αντιμετώπισε τον Αλή και πώς το αντιμετωπίζει και το συζητάει όλο αυτό. Τελεία βάζουμε σε αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε μια συνέχεια στο βασικό θέμα και λαχανικό της εκπομπής. Θα γίνω βραζιλιάννα με το σομπρέρο μου, θα σε ο καβαλέρος μου κι όταν αρχίσω έρος μου για σένα θα αρχίσουν οι μάκες ρυθμό να δίνουνε κάστρα, θα τρεμοσβήνουνε κι όλα χώρος να γίνουνε θα λες αυτό το αγγούρι το βραζιλιέρο μου δίνει κέφι, μου δίνει στυλ και βραζιλιάννο. Το αγγούρι. Εδώ είναι το περίφημο εισαγωγής. Πώς έχουμε λεμόνια Αργεντινής, εδώ έχουμε το αγγούρι, το μπραζιλέρο, το οποίο δίνει στυλ. Όπως λέει το τραγούδι, Νταλάρας πρώτο ψάλτη. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Πού είσαι, πού είσαι. Στο γνωστό σημείο. Το ξέρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Στο γνωστό σημείο. Σε περιμένω το άλλο καλοκαίρι με λαγρινό μου τέρι. Να σου πω, γι' αυτά τώρα δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Θα τα πω τσογλάνια. Το παλικαράκι που φάγανε, αν και εγώ είμαι από την αντίθετη, ήμουνα κάποτε από την αντίθετη ομάδα, την ασπρόμαυρη, στα νιάτα μου. Αυτά, αν κάτι σε αποστόλη μου και δει, που λέμε στα ελληνικά το background τη οικογένεια, είναι φασιστοειδή πάπου προ πάπου. Άντε καλέ. Αυτά. Αν είναι δυνατόν, δεν μοιάζουν, δεν ταιριάζουν αυτές οι λέξεις με τις πρακτικές τους. Σωστά. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, το σπίτι μας είναι μεγάλο σχολείο. Εάν το σπίτι είναι μπουρδέλο, πουτάκι θα βγεις. Λοιπόν, αυτό είναι κανόνας. Άρα, τι κατηγορείτε το Μητσοτάκι. Αν το σπίτι είναι τζάκι, υπάρχει πιθανότητα να βγεις κούτσουρο. Κοίταξε να δεις τώρα, ξέρεις τι είναι να έχεις γιο πρωθυπουργό. Ή συγγνώμη, για να είμαστε και πολιτικά ορθοί. Αν το σπίτι είναι δυναστεία και εμπορία πολιτικών και πρωθυπουργών, πρωθυπουργός θα βγεις. Τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι εννοείς ότι. Εννοώ, ρε παιδάκι μου, ότι αν το μαγαζί της οικογένειας είναι πρωθυπουργικό γωνία, τι θα βγεις εσύ. Και αρκεί να έχεις 8 εκατομμύρια μαλάκες Έλληνες να ψηφίζουν. Αυτοί βρίσκονται, βρίσκονται αυτοί. Μη σε ανησυχεί. Γιατί παππούς του ήτανε και αυτό θα έλεγα τώρα. Η Τζάκι Κόλινς, πώς τη λέγανε αυτή η βρε στη δυναστεία. Είναι η τώρα δηλαδή. καταπληκτικό. Λοιπόν, ακούω τώρα. Μεταξύ light δεξιά και βαριά δεξιά, δηλαδή light δεξιά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και βαριά δεξιά είναι τα φασιστοειδή αυτά. Και υπάρχει και οι σοσιαλιστέ στο Λίμε ΙΤΑ, οι οποίοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Γιατί να μην είμαι 20 χρόνια να φύγω μετανάστη δηλαδή. Ποιο φταίει, ρε Αποστόλη, ο κολολαό ελληνικό, ποιο φταίει, ρε παλικαράκι μου. Είμαι 57 χρονών, έχω συγχαθεί να φτύνω τα μούτρα μου στον καθρέφτη και δεν βρίσκω άκρη. Καλή λευτεριά, φιλιά. Να ζήσετε κουνούμαλα και χρόνια πολλά. Γιατί τι έχουμε, τι είναι. Σαν χτες, 3 Φεβρουαρίου του 1999, ξεκίνησε να εκπέμπει η Ελληνοφρένεια. Και απορώ πώς το ξέχασε ο Θήμιος. Πόσο ήτανε? 3 Φεβρουαρίου του 1999. Έχετε γίνει 23 χρονών. Είχαμε γενέθλια. Χτες, ναι, μαλάκα. Πάει, γεράσαμε κι εμείς. Ένα happy birthday, Mr. President, να βάλετε λίγο έτσι για αφιέρωση τη Δευτέρα τουλάχιστον, γιατί χτες δεν είπα τίποτα. Ναι. Παγωθήκατε με τον Άδωνη και τα κάτι εκατομμύρια του. Είδε πόσο σεμνοί είμαστε, ούτε που ασχολιόμαστε με τα γενέθλια. Happy birthday to you. Κονόμαλα. Happy birthday, happy birthday. Κονόμαλα. Happy birthday to you. Χρόνια μας πολλά. Πραγματικά και μπορώ να θυμίσω, εντάξει, αυτό είναι πιο μεγάλο ηλικία από σένα. Τα ξεχνάει. Εσύ που είσαι και μπεμπέκο. Μίλαντε. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπεμπέκο. Αν και έχω την αίσθηση όταν γύρω στι 20 του μήνα, αλλά δεν είμαι και σίγουρο. Έχω την αίσθηση είναι 3. Α, τώρα πάμε με την αίσθηση. Έχει αίσθηση. Έχω την αίσθηση. Την έκτη αίσθηση. Άντε μαλάκα και σε πίστεψα. Και κάθε βράδυ σε βλέπω στο όνειρό μου. Το τσέκαρα με τη Wikipedia. Άντε παπάρα. Λοιπόν, άμα το πει Wikipedia, τέλος. Το βικάκι, το είπε. Το βικάκι, τέλος. Η αλήθεια βρίσκεται στην Ελληνοφρένεια, την οποία ακούτε στο 902+1. Και. Αυτό. Να σου πω, ρε μάνα μου, κάτι ξέχασα να σε ρωτήσω. Τι? Επειδή πολύ παλιά, θα μιλάμε για το 1982, είχαν τραβήξει κάτι φίλους από μαλακία, δεν ήμουν και εγώ μέσα στον κόλπο, για γιαούρτωμα το νόμο του τυποϊσμού 2000 στην Αλεξανδρούπολη, το πρώτο δικαστήριο και το εφετείο στην Κομωτινή. Ο νόμος ήταν 4.000. Α, 4.000, ναι, με συγχωρείς, Αποστόλη, ναι. Έχασε 2.000, παιδί μου, πού πήγαν αυτά. Ναι, πουλάκι μου, sorry. Στάφαγε η Αττική Οδός. Για ερωτική άδεια. Να σου πω, τώρα αν οργανωμένα, αν βγουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ομάδες με χωνεμένη κατσικίσια, αραιωμένη κατσικίσια κομπριά και αρχίζεις και κουπανάς όλους αυτούς τους κατάδες, δίθεν αριστερούς, κάργα δεξιούς, επιβάλλεται κάτι από τον νόμο. Δοκίμασέ το και βλέπουμε, τι να σου πω. Α, το δοκιμάσω. Ωραία, έχουμε κανένα δικό μας δικαιόρο. Τι να τον κάνεις, παιδί μου. Για να μην με τραβάνε, παιδί μου. Τον Κούγια. Καλό, ε. Ένα μηδέν. Άιντε, ρε Γιάννη μου, το αγγούρι σου εγώ έλα. Τόσο όσο είναι το τραγούδι για τόσο όσο. Ένας από τους άριστους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη πάνω εκλέγεται. Τον είχε η Γιάμαλη προχτές στο Contra Channel το βράδυ. Και εκεί λοιπόν ο κύριος Σιμόπουλος, μιλώντας για την πανδημία, αλλά έμπλεξε κουβέντα λίγο και με την οικονομία και μετά ξανάρθε στην πανδημία, χρησιμοποίησε μια φράση για την πανδημία, που γενικώς δεν λέγεται, αλλά με τους άριστους που έχουμε εμπλέξει, πια δεν μας εκπλήσει τίποτα. Παρά αυτά τα οποία θέλει η αντιπολίτευση και ένας μέρος των δημοσιογράφων να περάσουν, κάνοντας την τρίχα τριχιά. Κύριε Σιμόπουλε, έκρηξε στον εγκέφαλό μας τα πληθυντική πλειοψηφία των Ελλήνων. 23.700 νεκρούς μετράει η χώρα, κύριε Σιμόπουλε, πρώτον. Δεύτερον, τρίχα δεν γίνεται τριχιά, έτσι. Σας τρίχα... το εξήγησα, ναι. Ναι, μου τα εξηγήσατε. Όταν ο Λεκές τον βλέπεις, μπορεί καμιά φορά να μεγαλώνει κιόλας. Αν επικεντρώνεσαι στο Λεκέ. Λεκές είναι νεκροί. Έτσι όπως εκτυλίχθηκε η κουβέντα... Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα, ότι είναι ένας Λεκές και δεν πρέπει να τον κοιτάμε γιατί κοιτώντας τον μεγαλώνει. Και όλο αυτό με τους νεκρούς, το πολύ σοβαρό το λες έτσι, το χαρακτηρίζεις έτσι, μπλέκοντάς το βέβαια και με την οικονομία. Αλλά είπαμε δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της υγείας που πάνε πολύ καλά εκεί τα πράγματα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Η κυρία Γκάγκα είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας και γιατρός στο Σωτηρία παλιότερα. Μιλάει για την υγεία, τη δημόσια και την ιδιωτική. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι γενικά σαν σύστημα υγείας, να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα διαχρονικά έχει το μεγαλύτερο ιδιωτικό τομέα σε όλη την Ευρώπη. Και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και επί προηγουμένων κυβερνήσεων έχουμε περίπου 40% στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα πάμε στην πρωτοβάθμια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε ιδιώτες γιατρούς, γιατί το προτιμάμε, γιατί το διαλέγουμε. Πάμε σε νοσοκομεία συχνά σε ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί οι Έλληνες το διαλέγουν. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι και διαλέγουμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Γουστάρουμε να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά. Υπάρχουν τα δημόσια, αλλά δεν τα θέλουμε τα δημόσια, τα διαλέγουν. Οι Έλληνες τα προτιμάνε. Οι Έλληνες, σύμφωνα πάντα με την λογική της κυρίας Γκάγκα. Τώρα η συζήτηση γιατί τα διαλέγουν και τα προτιμάνε όσοι μπορούν να τα διαλέξουν και να τα προτιμήσουν, επειδή δεν υπάρχει κανονική, σοβαρή δημόσια υγεία. Πασχίζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές και μόνο εξαιτίας αυτών υπάρχει η περίφημη δημόσια υγεία. Αλλά βλέπετε ότι το κράτος διαχρονικά κάνει ό,τι μπορεί για να μην υπάρχει καλή δημόσια υγεία, γιατί πρέπει να ευνοηθούν τα διπλανά ώστε να τα προτιμήσουν και να τα επιλέξουν οι Έλληνες τελικά τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αυτά λοιπόν με τα πολύ ωραία που κάθονται, βλέπουν τα στατιστικά στοιχεία που όντως έτσι πρέπει να είναι και βγάζουν τα συμπεράσματα ότι για να τα επιλέγουν, άρα κάτι σωστό είναι. Και τα φροντιστήρια τα επιλέγουν οι Έλληνες. Αλλά δεν θα έπρεπε να τα επιλέγουν, ούτε θέλουν οι γονείς μέσα στα σπίτια να επιλέγουν τα φροντιστήρια δεκαετίες τώρα, γιατί φεύγουν δισεκατομμύρια το χρόνο. Νομίζουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο που πηγαίνουν σε φροντιστήρια. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρήματα να πήγαιναν αλλού και θα πήγαιναν αλλού αν υπήρχε σοβαρή παιδεία που να παρέχει τα πάντα. Να πηγαίνει το πρωί το παιδί το πρωί στο σχολείο, να φεύγει το μεσημέρι απόγευμα και να μαθαίνει τα πάντα από ξένες γλώσσες, από αθλητισμό. Αλλά αυτά σε αυτό εδώ το εκπαιδευτικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα δεν γίνονται. Οπότε πληρώνει κάθε οικογένεια για τα αυτονόητα. Αν το δει κανείς ως στοιχείο, θα πει ότι να, οι Έλληνες επιλέγουν τα φροντιστήρια. Όπως τώρα, να, εδώ. Οι Έλληνες επιλέγουν την ιδιωτική υγεία. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς. Και μάλιστα όταν το λέει και υπουργός που θα μπορούσε να κάνει κάτι ώστε να μην αναγκάζεται πολλοί κόσμος να καταφεύγει στην ιδιωτική νοσηλεία. Αν έπρεπε να είναι σωστή και έπρεπε να είναι σωστή η δημόσια υγεία. Θα πάμε πάλι λίγο στη Μαριάννη Νεκρέαζη. Ένα τραγούδι μουσική Γιάννης Πανός. Τραγουδάει η φωνάρα τότε ειδικά που το πρώτο τραγούδισε, Ελένη Δήμου. Και με τα χιόνια γυρνώντας από τα ψώνια σε βρήκαν στον μπαμπά την αγκαλιά να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δεν θα ξαναγέλαει η δύση πια. Να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δεν θα ξαναγέλαει η δύση πια. Ένα λοδάναρίνι θα σου φέρω όταν περάσει κάποιος καιρός. Είναι νωρίς ακόμα και το ξέρω. Όσο πονάει ο πρώτος χωρισμός. Θα έρθουνε κι άλλοι, κοπέλα πια μεγάλη. Καμιά φορά σε μια κρυφή γωνιά θα κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δε θα ξαναγέλαει η δύση πια. Θα κλαις ειρηνή για το καναρίνι. θάνατο ενός μικρού πουλιού. Και θα είναι όλα πιο δύσκολα από τώρα που έχεις του μπαμπά την αγκαλιά. Να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δεν θα ξαναγέλαει η δύση πια. Να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δε θα ξαναγέλαει η δύση πια. Τότε, τη δεκαετία του 80, που ήμασταν και μικρά παιδιά κάποιοι, μας έβρισκαν τα τραγούδια. Εκεί που περπάταγε στον δρόμο, επειδή υπήρχε πολύ ραδιόφωνο και παίζαν πολύ τα ραδιόφωνα, δεν υπήρχαν τα άλλα μέσα. Δεν υπήρχε το Spotify που πας εσύ και το βρίσκεις και ψάχνεις. Σε έβρισκε από μαγαζιά, από παράθυρα ανοιχτά, από το τραπέζι που ήταν το ράδιο ή οπουδήποτε. Σε έβρισκε και σε κάρφωνε με τον τρόπο που εκείνη τη στιγμή εσύ ήσουν έτοιμος και αυτό ήταν έτοιμο να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αυτά με τα τραγούδια, τα ωραία και τις ωραίες φωνές και τις ωραίες μελωδίες, Γιάννης Πανός. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο ακριβώς της ώρας. Μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστολάκο! Αποστολάκο! Αποστολάκο! Είσαι φοβερός, είσαι φοβερός! Δεν πήρε όμως τώρα τελευταία να πει τίποτα! Έχει ιδίω ότι τον κοροϊδεύεται, γι' αυτό κόμπλαρε. Όχι, ρε, είναι ωραίος τύπος, ωραία. Εμένα μ' αρέσει, το συμπαθώ. Ναι, ναι. Δεν τον κοροϊδεύω. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ τώρα μένω εξωτερικό και έχει ο παπάς μου μία δουλειά και θέλει να έρθω στην Ελλάδα. Α. Αλλά εντάξει τώρα, είναι μικρό εργοστασιάκι. Να γυρίσω, τι λες εσύ. Κοίταξε να δεις, και η δουλειά που βρήκες είναι ευκαιρία όμως. Να, πώς εκείνο το παιδί το τυχερό από το Βίκο. Ναι. Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί, διότι βρήκε μια καλή δουλειά. Πώς το βρήκε, ρε παιδάκι, πώς το είπε, manager. Το πρώτο είναι, είμαι σαν supply chain manager. Τέλος πάντων, ήταν ικανός και βρήκε τη σωστή δουλειά τη σωστή στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, θα τον κατηγορήσουμε και γι' αυτό. Όχι, όχι, όπως και ο Κούλης ήταν ικανός. Ίδια περίπτωση, μόνο, γι' αυτό συγκινήθηκε ίδια. Ο Κούλης. Βρήκε καλή δουλειά στη χώρα του, γι' αυτό γύρισε. Αλλιώς θα έκανε τα ένσημα στο εξωτερικό όλα. Ναι, ναι, ναι, το μεταξύξες όλοι αυτοί, Κούλης, Βαρβίτης Σκότς, είναι αυτοδημιούργητοι όλοι και έχουν ψηφίσει το μεροκάμα. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί, μόνο που δεν τη βρήκε το παιδί τη δουλειά. Ποιο παιδί τώρα λες, για τον Παύλο ή για τον Κούλη? Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, σωστά. Μόνο το... Αφού γεννήθηκε, είτε και εκπληρώνε εξωρία, ε. Δηλαδή εσύ. Καλά, μην πω για τον Κυριάκο. Δεν έχει περάσει λίγα, τέλος πάντων. Ναι, εξωρία, 6 μηνών, ρε. Άλλο. Αυτό δεν το συζητάω καν. Δεν θέλω να κάνω επίκληση στο συνέστημα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Εσύ πίστευες δηλαδή ότι ο πατέρας του Κούλη, όπως τον έβλεπε, ήθελε να του δώσει την εταιρεία, το εργοστάσιο? Όχι. Μόνο του τη βρήκε το παιδί τη δουλειά. Περίμενε να τον βγάλει από τη μέση και πήρε τα ενία της εταιρείας. Γιατί κρατιόταν παιδί μου ο πατέρας του τόσα χρόνια? Δεν είχε προβλήματα υγείας, κρατιόταν για να αποφύγει το μη περαιτέρω. Ρε πουστι μου, τι ζούμε? Έχουμε τα ψυχάκια, τα γελία υποκείμενα από το Χάρβαρντ. Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώσανε, πήρανε από πτυχίο και νομίζουν ότι τους πιστεύουμε κιόλας. Πες τους ότι τους γράφουμε στα χέρια μας μια και το και τα λέτε σε κουράτα. Δεν με λένε Γιάννη, εκεί είναι το θέμα. Μα δεν σε λένε Γιάννη, μα δεν σε λένε Γιάννη. Και έχω για σπίτι μου τη γη, τον ουρανό θα πανεί. Με λένε Γιάννη και στα αρχίδια μου. Αλλά μπορώ να πω, με λένε Μπαρμπαγιάννη και στα αρχίδια μου. Μα δε σε λένε Μπαρμπαγιάννη. Μα δε σε λένε Μπαρμπαγιάννη. Και έχω για σπίτι μου τη γη, τον ουρανό τα πάνει. Μπορεί γι' αυτό. Σωστό. Θα μου κλάσουνε τα αρχίδια, σύντροφοι. Σωστό, αλλά θέλω να κλείσουμε με το γνωστό, το ωραίο που κάνεις. Ρίξε ένα τελευταίο, Αποστολάκο. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Λοιπόν, πήγανε φίλε η ΔΑΠ. Οι λογαριασμοί δεν ξέρω αν έχει τυχαία σε θέρα μα. Έχουν έρθει λιγμένοι λόγω, ξέρει ότι δεν έχει κόσμο τα ελτάκια. Δεν λύγει, ποτέ δεν λύγει η ΔΑΠ. Είναι σαν το ξύδι. Θα δει ότι έχει λιγμένη ημερομηνία, αλλά τρώγεται. Ωραία, πήγα εκεί πέρα. Έχει ημερομηνία επειδή πρέπει να έχει. Τον υποχρεώνει, α πούμε, το κράτο. Ωραία, ναι, αλλά ξέρει, είναι η φάση όμω. Ότι πα εκεί πέρα, μπαίνει μέσα, περιμένει κανονικά στο ταμείο και με το που φτάνει στο ταμείο. Παιδί μου, εδώ πληρώνει από το ίντερνετ και σου παίρνει προμήθεια. Λες και απασχολήθηκε υπάλληλο οι μαλάκες. Έλα, ντε και αυτό. Λοιπόν, και μετά, και όχι μόνο εγώ, όλοι οι άλλοι που περιμέναμε στα ταμεία, ξαναπηγαίνουμε, περιμένουμε σε άλλο χώρο να μας βγάλουν το χαρτί αυτό για να ξαναπάμε να περιμένουμε στα ταμεία να πληρώσουμε. Συνεϊδά, περίμενα ένα μισάωράκι και όλος ο κόσμος φώναζε δικό σου. Δικό σου, άδελφε. Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν. Τι είναι η ζωή όμως, μια αναμονή για το αύριο. Είναι μια ουρά. Μια τέρμονη ουρά. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Όπω ποιήση, λοιπόν. Πώς το λέει και ο Τσίπρας, Τέιλ, όχι. Τι έλεγε, δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ. Κάτι. Λοιπόν. Γιατί φάγαμε τη γαμήλα, φάγαμε και την ουρά, κάτι. Κάποια μαλακία θα λέγε κάποιο μαλακία. There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the cue.